ปสรรคสอนธรรมะเวลาที่เราไปแจกต้นผ้าป่าและถูกเขาด่าเขาไล่เนี่ยผมก็ไม่อยากว่าคนพวกนี้หรอกเพราะพวกเขาไม่รู้ไม่เข้าใจในโครงการช่วยชาติของหลวงตาส่วนมากพวกเขาจะเจอพวก18มงกุฎมาหลอกในลักษณะมาขอเรียรายเงินได้เงินแล้วก็ไปพอมาเจอเราจะเข้าหาเขาก็คิดไว้ก่อนเลยว่าแก๊งเนี่ยมาเรียรายเหมือนกันฉะนั้นผมจึงบอกทุกคนว่าเราต้องตั้งสติให้ดีก่อนเข้าไปตามบ้านตามห้างร้านเพื่อที่ว่าจิตจะได้นิ่งสงบและธรรมะจะเกิดในใจตอนนี้แหละถึงจะถูกไล่เราก็จะมีสติชี้แจงให้เขาเข้าใจว่าประเด็นสำคัญอยู่ที่หลวงตาท่านจะมาเทศที่นี่ที่นี่อยากจะให้เขาได้ไปฟังธรรมกับท่านเรื่องเงินไม่ใช่จุดสำคัญเท่าและเมื่อเขาถามอะไรความที่จิตใจเราสงบมีสติเราก็จะสามารถหาคำตอบให้เขาได้เข้าใจและเกิดศรัทธาได้ยกตัวอย่างเช่นคนส่วนใหญ่จะบอกเราอ้อมฉันไปข้างหน้าก่อนเขายังไม่ว่างก็ออกท่านั้นท่านี้เมื่อเรามีสติและนิ่งพอเราก็จะพูดได้ขอโทษครับเราขอเวลาประเดี๋ยวเดียวเราไม่ได้มาเรียรายแต่เรามาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลวงตามหาบัวว่าท่านจะมาแสดงพระธรรมเทศนาและรับพระป่าช่วยชาติที่นี่ที่นี่ต้นพระป่าต้นนี้เป็นต้นพระป่าครอบครัวได้น้อยได้มากไม่เป็นไรแล้วเอาไปถวายกับหลวงตาเองเราจะไม่มารับกลับและไม่รับฝากเงินทำบุญไปด้วยและถ้าหากไปไม่ได้จริงๆก็ถือว่าโอกาสที่ให้พวกเราได้มาประชาสัมพันธ์หรือจะฝากต้นพระป่าไปกับคนข้างบ้านไปฝากอำเภอไปก็ได้แต่ถ้ามีโอกาสก็ไปกันให้ได้นะครับจะได้ทำบุญกับท่านโดยตรงพออธิบายอย่างนี้คนที่เขาพอมีศีลมีธรรมมีใจเป็นกุศลอยู่เขาก็เข้าใจก็จะรับไว้ยังมีเจ๊อีทคนหน้าศาลาอีกคนหนึ่งที่เจอประสบการณ์ร้ายๆมาเต็มๆวันนั้นรู้สึกว่าจะไปที่จังหวัดสระบุรีหลวงตาท่านจะไปแสดงธรรมที่มูลนิธิเกี่ยวกับศาสนาหรืออะไรสักอย่างวันนั้นพวกเราก็ไปแจกต้นพระป่ากันพอไปถึงลงจากรถไปได้แป๊บเดียวเจ๊อีทวิ่งกลับขึ้นมาบนรถร้องไห้โวยวายโคตรพ่อโคตรแม่มันพี่ไปบอกมันดีๆว่าหลวงตาจะมาเทศอยู่ที่นี่ที่นี่พี่พูดแค่เนี้ยมันด่าอีสัตว์มึงออกมาจากบ้านกูเดี๋ยวนี้แล้วมันก็ยังเอาไม้เขวี้ยงใส่พี่อีกตอนนั้นผมไม่รู้คิดขึ้นมาได้อย่างไรเหมือนกันผมบอกพี่อีทเนี่ยเหรอนักภาวนามีสติได้แค่นี้เหรอรู้หรือเปล่าที่เขาพูดกับพี่แค่นั้นน่ะเขาตกนรกขุมไหนแล้วและอย่างเนี้ยเราควรจะเมตตาหรือเกลียดเขาเราควรจะมีเมตตาให้เขานะน่าจะสงสารเขานะเพียงลมปากเขาก็พาตัวเองลงนรกแล้วเราเป็นนักภาวนาประสาอะไรอ่อนแอขนาดนี้และจะได้ธรรมะจากไหนไปพี่ลงไปจากรถเดี๋ยวนี้ไปทำงานต่อพี่อีทฟังผมแล้วก็ใจเย็นลงทันทีลงจากรถไปทำงานต่อไม่ใช่ธรรมดานะลำพังตัวผมเองผมคิดอะไรลึกซึ้งแบบนั้นไม่เป็นหรอกมันต้องผุดขึ้นมาเองพี่อีทก็ใจเด็ดได้สติก็ลุยแจกต่อเลยกลุ่มผู้หญิงที่ไปแจกต้นพระป่าด้วยกันนี้มีทั้งสาวแก่แม่ไม้ผัวทิ้งสาวโสดอะไรต่อมีอะไรมารวมอยู่ด้วยกันหมดแต่ละคนก็มีนิสัยไม่เหมือนกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือทุกคนมีศรัทธาแน่วแน่ที่จะทำงานถวายหลวงตาแล้วคนมาช่วยงานบางทีมีไปกันแค่4คนผมถึงต้องพยายามประคับประคองใจทุกคนตกเย็นมาผมก็พยายามหาธรรมะเท่าที่ผมสามารถจะพูดได้เพื่อให้พวกเขามีกำลังใจไปต่อเช่นเราไปวันนี้เราไปทำงานได้บุญได้อานิสงส์อย่างไรพอจนมาหนักขนาดเนี้ยอานิสงส์ก็ย่อมมีมากเพียงไรสิ่งที่พูดเกิดขึ้นมาเองในจิตผมพูดอยู่สม่ำเสมอจนทุกคนแย่งกันมานั่งหน้ารถจะได้ฟังธรรมะก็สับเปลี่ยนกันมานั่งและที่ต้องประคองใจของทุกคนคนมาช่วยงานมีน้อยและทุกคนก็ถือศีล8บางวันก็ได้กินบางวันก็อดซ้ำบางวันยังไปเจออุปสรรคโหดร่างกายมันก็อ่อนเพลียจิตใจมันก็อ่อนแอกันได้ก็ต้องเอาธรรมะนี่แหละมาเป็นหลักยึด